राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 9 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण जाताय पुत्र बेटे कृपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसं ब्रह्मानं देवपि परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदावत् पीताम्बराधरमगन्मपदाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखानर्गन्दनेता कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अब बोलो महाराज क्या सुनाओगे बोलो बताओ। मैंने अवे तो सुना दे भाई, नहीं आ तो हाथ जोड़ दे कोई, अवे तो सुना दे फरमा। देखो भाई, कहना सुनना अपना काम है, वास्तव में है काम कृपा से। अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति होगी, ये सब होगा कृपा से। सच्चे बात ये, कहना सुनना अपना काम है, अपना काम करो, होगा कृपा से। ये मैंने तो देखा है, करके भी देखा है, किसान भी देखा है, कृपा से होता है, वो अपने चेष्टा से होता नहीं है। अपने उत्कंठा के कारण भगवान ने कृपा कर देते, वो ये थे अलग है। परंतु जीव का उद्धार होता है कृपा से, ये सच्ची बात है। एकदम एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते कृपा का भरोसा रखो, भगवान की कृपा से होगा। कृपा होगी उत्कंठा से, प्यास जोर से लगती है ना तो पानी मिलता है। अब कैसे मिलता है पता नहीं, कैसे मिलता है। ऐसे हमारी इच्छा होती है कल्याण की तो कल्याण होता है, होता है भगवान की कृपा से। इच्छा भी देखी है, ये भी देखा, हमारे इच्छा करते से भी हो जाए ये बात नहीं है। कैसे होता है ये बात को खास भगवान ही जानते, हम जानते नहीं, पता नहीं लगता। ऐसा भी कह नहीं सकते कि हमारे इच्छा जोड़कर उद्योग जीता है, वो भगवान जानते, भगवान उन्हें कृपा होती है, बहुत विचित्र ढंग से कृपा होती है। आप लोग सब भगवान की कृपा का आश्रय देंगे, कृपा से होगा, कृपा से होगा, कृपा विश्वास रखे भीतर में, ये विश्वास बढ़ाओ, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है भगवान की कृपा से होता है ये बात, एकदम पक्की बात है। संत महात्मा कहते आए, शेर जी कहते थे, और भी लोग कहते हैं, संत कहते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा कहते हैं कि जीव का कल्याण होता है भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। कृपा से हमारा होगा, हमारा का तो होगा ही, कृपा से होगा हमारा तो, ऐसा जितना विश्वास अधिक हो इतनी शांति आपको होती मिलेगी। भगवान की कृपा पर विश्वास होने से शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, एकदम प्यारी बात है, एकदम सीधे बात है। भगवान की कृपा से होता है, होता है जो होता है कृपा से, सिवाय भगवान की कृपा के कोई बल लगा कर कर ले हाथ की बात नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है, कृपा से होता है, सच्ची बात है। अरे कृपा कैसे होती है, अब वो कैसे होती है उसका कुछ बता नहीं, हमारे यहाँ तो काम नहीं करती, उत्कंठा देखती है, ज्यादा देखती है नहीं होता, उत्कंठा देखती देख हो जाती है, पर बोध सुधाकर में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जब प्रश्न बढ़ने के उन्मुख होता है तब तो पैदल बढ़ता है, वो बढ़ जाता है जल में भी, समुद्र में बढ़ जाता है, समुद्र में वर्षा होती है, समुद्र में वर्षा होती है, वो कहीं जरूरत उठे वो वर्षा जरूरत है, मैंने देखी समुद्र में वर्षा हो रही, समुद्र बड़ा पानी पानी भरा फिर भी वर्षा होती है, और कांटा वाला दरार में से उठे ही हो जाती है, आम अजुदय उठे भी हो जाती है, वो कैसे हो जाती है वो राम जी जाने, समुद्र में होती वर्षा होती है, हमने देखा समुद्र में वर्षा होती है, समुद्र में क्या करेगी वर्षा, वर्षा होती है, इस तरह वर्षा भगवान की कृपा भी वर्षा होती है। तो कृपा पर विश्वास रखो, आप लोगों से ही प्रार्थना है, तत्ते लोकम्पाम सुसमे क्षमाण भंजान एवात्मकृतम विपाकम शेक भागवतोर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाएव। ब्रह्मा जी के वचन है, अवत कह रहे हैं, आपकी कृपा को देखता रहे और हृदय वाणी नमस्कार से नमस्कार करता रहे, अपना काम ही तय बताया है, कृपा देखना हृदय वाणी और आश्रय नमस्कार करते रहे, तत्ते नुकम्मा सुसमक्षमा भंजाने में अपने क्या रे भगवान से ऐसा नमस्कार करता रहे, ऐसे जीता है समुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पद का खड़ा हो जाता दाय भाग हो जाता, कल्याण हो जाता है भगवान की कृपा से, और वो कृपा अपने पर है। कृपा की पहचान क्या है, हम जो इकट्ठे होते हैं और चेष्टा करते हैं कृपा की पहचान है, सत्संग मिलता है अपने हाथ की बात नहीं है, ये मिलता कृपा से, ये हो रहा है। शेर जी ने इतना काम किया है, गंगा जी के किनारे 3 दिन रह जाए तो अच्छा माना गया है, तो 2-3 महीना रहते हैं गंगा जल पीते हैं, गंगा जल में बनाई रसोई बात है, गंगा जी की रेणु का बिछाने वास्ते, गंगा जल के जल पिए हुए वृक्ष छाया वास्ते, ये वृक्ष जैसे है एक बार फूल गाले प्रत्येक वर्ष इसे फूल गाली जाता है, प्रत्येक वर्ष में सबके फूल भगवान गंगा जल जाते हैं, ऐसे पवित्र है, एक बार फूल गा दो तो कल्याण हो जाए, प्रत्येक फूल गंगा जी में जाते सब फूल गंगा जी में, ऐसे पवित्र है, इतना पवित्र है। ये जंगल का जंगल सब पवित्र, सब का फूल दिख जाए। बाबा बेटा अपना भी वो भाग्य है जो वृक्ष में छाया मिली है, गंगा जल पिए हुए ऐसे प्रत्येक वर्ष में फूल पत्ते सब गंगा जल। कितने फूल कितने पत्ते कितना है सब गंगा जल। ऐसे भाग्यशाली है गंगा ही रेणु का विश्रवण कर लिए वो आसन बचल रहे मेरा आसन गंगा जी पानी पियो गंगा जी अपने बाप दादा परदादा पीढ़ियों तक विचार करो गंगा जी के नजीक रहने का इतना मौका नहीं मिला जितना हमारे मौका मिलता है। शेर जी क्या काम किया एक बहुत विचित्र काम किया कया ने गंगा जी के किनारे बरसों बरसों था बरसों था कितना वर्ष हो गया है। शेर जी का सत्संग शुरू किया ऋषिकेश में रहता सत्संग आता या फिर इस बार आ गया बर्दी से करता कितना वर्ष हो गया हम पता नहीं है। पुराने पुराने आदमी जानता होगा बहुत वर्षों से कितने आदमी रहे हैं बूढ़े होकर मर गए गंगा जी करा गए दुकान करी मिठाई री गंगा जल से मिठाई बनते गंगा जल से लाखों रुपये में बिक्री होती है 60-70 लाख की टीवी भी गई बात सुने 44 लाख 44 लाख रुपया में बिक्री हुई और सस्ते और गंगा जल में बनी हुई इतने में मुनाफा हो गया मुनाफा का ध्येय नहीं उद्देश्य नहीं लोगों को सस्ते मिले सस्ते दी गई फिर भी मुनाफा हो गया। ठाकुर जी की कृपा है जी मीठा बहुत बढ़िया बड़ी बढ़िया चीज है कहा नहीं कि अच्छे कारीगर आते हैं बड़ा ही बढ़िया बनाते हैं। क्या हुआ लाखों रुपयों की बिक्री होती है घर में वह फिर सस्ते होते हैं मुनाफा का उद्देश्य नहीं और मुनाफा जाता पहले शेर जी ऋषिकेश को उधर सत्संग कराते थे क्या? हाँ ऋषिकेश में उस बार ही होती थी झाड़ी के घर पास में रहते हैं वे बार ही वही नरसवान ठहरे थे वहीं ठहरते वहीं करते ये जिस तरह मुझे खोजा है ये जनरल बर भट्ट भट्ट से उस तरफ